أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي هارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل الصالحات ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض. پھر نکلا ہارون اپنی قوم کے اوپر اپنی رونق کے ساتھ زینت کے ساتھ جاہ و جلالی کے ساتھ. تو ان لوگوں نے یوں کہا جو کہ دنیاوی زندگی کے چاہنے والے تھے کاش کہ ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی جیسی ہارون کو ملی. یقیناً یہ ہارون بڑا ہی خوش نصیب بڑے نصیبے والا ہے. اور ان لوگوں نے یوں کہا جو علم والے تھے ایمان والے تھے تمہاری ہلاکت ہو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہوگا وہ بہت بہتر چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اچھے اعمال کرتے رہے. ایمان اور اچھے اعمال پر جو ثواب ملے گا تو بہت اچھی چیز ہے. اور یہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے مگر صبر والوں کو. یہ دولت ایمان اور اچھے اعمال کی. پھر ہم نے دھسا دیا ہارون کو اور اس کے گھر جائیداد کو زمین میں دھسا دیا. چنانچہ کوئی ایسی جماعت اس کے پاس نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا, اور وہ خود بھی اپنا بچاؤ نہیں کر سکا. ہارون یہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتے دار تھا. ان ہارون کان من قوم موسیٰ. بات تفصیل میں لکھتا ہے کہ چچا جان پڑے موسیٰ علیہ السلام کا. اور شروع میں بڑا عالم تھا, تورات کا علم اس کے پاس بہت زبردست علم تھا. دولت ملی اس کو, دولت کے ساتھ اگر ہدایت تقویٰ طہارت ایمان اعمال صالحہ یہ سب چیزیں ساتھ میں ہو تو پھر یہ دولت نعمت ہے. تمہاری دولت نعمت ہے یا اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اس کی گرا ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس دولت سے تمہاری آخرت بن رہی ہے یا نہیں. اللہ کی نافرمانی میں تو کہیں خرچ نہیں ہو رہی. اگر خرچ نہ ہوتی ہو اللہ کی نافرمانی میں تو پھر یہ دولت نعمت ہے. اور اگر یہ نافرمانی میں خرچ ہو رہی ہے تو یہ نعمت نہیں ہے. اس کو استدراج کہتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں، یعنی اللہ کی طرف سے دین. اور دین کیوں لی جاتی ہے؟ وہ مچھلی پکڑتے ہیں تو مچھلی جب وہ کھانا کھاتی ہے تو فشر میں اس کو ڈھیل دیتا ہے، تو برابر اس کے گلے میں جب جاوے تو پھر کھینچے، اور جب کھینچ لے یا جب اور تھکے فارون کو ایسا ہی ہوا. شروع میں تو وہ، بعد میں دولت جب ملی تو وہ منافق ثابت ہوا، اور اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بڑی بڑی سازشیں اور بڑی بڑی دھمکیاں نقصان پہنچانے کے لیے. چنانچہ انجام اس کا قرآن نے بیان کیا کہ اخیر میں جب وہ نہیں سدھرا تو اللہ نے اس کو اور اس کی پوری دولت کو پورا کا پورا زمین میں دھسا دیا. اس کے احوال میں سے آج کے سبق میں فقط ایک حالت بیان کرنی ہے کہ وہ جب نکلتا تھا شہر میں تو اپنی پوری جاہو جلالی کے ساتھ نکلتا تھا، گھوڑے، خچر اور غلام، نوکر، مرد، عورتیں، خادم، اور شہر والوں کے اوپر اپنی جاہو جلالی بتلاتا تھا. اس طریقے سے ہمیشہ نکلا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت کہ دوسروں پر اپنی جاہو جلالی بتلانا، یہ آپ کو بہت ناپسند. کہ اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو چھپا کر چپکے چھپکے اسے اپنی دنیا بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ. دوسروں پر اپنی جاہو جلالی مت نکلاؤ. اور اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ جب ایسی جاہو جلالی کوئی دکھلاتا ہے دوسروں کو تو غربا، فقرا، محتاج لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اپنے بارے میں کھائے اللہ نے مجھے نہیں دیا، اس کو دیا اور مجھے نہیں دیا. اللہ کے مخلوق کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے دل میں اللہ کی شکایت پیدا ہوگی کہ دیکھو اس کو کیسا دیا، مجھے کیوں نہیں دیا. اسی لیے یہاں تک آپ نے منع کرنا ہے کہ ایسا کپڑا پہننا اس نیت سے کہ اس کپڑے سے لوگ مجھے دیکھ کر میری جاہو جلالی، اس کو بھی آپ نے منع کرنا ہے. سعود شہرت، شہرت کا کپڑا پہنتے ہیں، شہرت کے لیے اچھی سواری. چنانچہ جب وہ نکلا تو قرآن نے کہا کہ دیکھنے والوں کی دو جماعتیں ہوں گی. ایک جماعت تو قادر زمین ریجون الحیات ہو گیا، دنیاوی زندگی ہی کے لیے مرتے تھے، کھپتے تھے، اسی کے پیچھے اپنے آپ کو یاد ہے کر رہا ہے، یہ خاص کہ ہمیں دیکھا نہیں، ہمیں دیکھا نہیں، یہ خاص کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا. اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جگہ پر اجازت دی ہے. ایک تو رجل آتاہ اللہ علما، اللہ نے اس کو قرآن کا علم، نبوت کا علم، شریعت کا علم دیا، اور وہ اس علم سے مخلوق کی خدمت کرتا رہتا ہے. اس کو دیکھ کر تو یوں کہہ سکتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی اگر ایسا علم ملتا، قرآن کا، شریعت کا، حدیث کا، تو میں بھی اپنے علم سے مخلوق کی خدمت کرتا. ایسی تمنا حسد اللہ کی ہے، دو جگہ پر ایسی تمنا کر سکتا ہے. اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا، فصلته علی حلقته، اور وہ اس مال سے خیر کا کوئی بھی تقاضا آتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے، خرچ کرنے اس کے سامنے کوئی بھی تقاضا لے کر آئے اور اس تقاضے کے اوپر وہ فوراً اس کو دیکھ کر آدمی تمنا یوں کر سکتا ہے کہ کاش کہ اللہ نے مجھے بھی دیا ہوتا تو میں بھی اسی طریقے سے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. ایسی تمنا کرنے میں نیت پر ثواب ملتا ہے. اس کے پاس مال تو نہیں ہے لیکن جو کہ اس کی نیت ہے کہ اگر مجھے ملا ہوتا تو میں خرچ کرتا. تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے بنی اسرائیل کی نبوت کے زمانے کا. ایک جگہ پر قحط پڑا ہوا تھا، مخلوق بھوک سے مر رہی تھی. ایک آدمی گزر رہا تھا، ریتی کا ایک بہت بڑا ڈھیر پڑا ہوا تھا، وہ وہاں کھڑا ہوا اور یوں کہنے لگا کہ کاش کہ اللہ نے مجھے غلہ اور اناج دیا ہوتا اتنا ڈھیر جتنا یہ ریتی پڑی ہوئی ہے تو میں سب کا سب اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کر دیا تاکہ وہ روٹی کھائے. بس وہ کھڑے کھڑے یوں تمنا کرنے لگا کاش کہ اتنا غلہ اللہ نے مجھے. سب سے کبھی تو یہ واقعہ لکھتا ہے کہ وقت کے نبی کے اوپر وہی آئے تو اس فلانے آدمی کو یوں کہہ دو کہ ہم نے تیرے نامہ اعمال میں اتنا اناج صدقہ کرنے کا ثواب لکھوا دیا تیری نیت کے اوپر. تو نیتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت دیتے ہیں. دیکھیے نیت اگر اچھی ہوگی کھوٹ نہیں، عمل میں کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، دوسری کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے. ایسی تمنا کرنا کسی کی دولت اور جاہو جلالی دیکھ کر اس کا کیا ہوتا. تو میں نے کہا بھی کہ اگر وہ ہدایت والی ہے اور وہ اس مال سے اپنی آخرت بنا رہا ہے تو ایسی تمنا کر سکتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی ملا ہوتا، میں بھی ایسا خرچ کرتا. ایک تمنا اور ہوتی ہے کہ مال سے وہ گناہ دنیا کی بدھے اڑا رہا ہے، گناہوں میں خرچ کر رہا ہے. نفس کا نفس ہے، چلا تو مزہ کرے کیا، مزہ کرے. نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی ایسا ملا ہوتا تو ہم بھی ایسا ایسی مزے کرتے اڑاتے. یہاں قارون کے بارے میں دوسری جماعت، ان وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہنے والے تھے، انہوں نے تو یوں کہا کاش کہ ہمیں بھی ایسا مل جاتا جیسا قارون کو ملا ہے. کبھی ایسی تمنا مت کرنا. اس لیے کہ ہم پرانے بوڑھے اور لوگ عورتیں خاص طور پہ کہتے تھے کہ ایک قارون کا سجن ہو، ایک عثمان غنی کا سجن ہو. اللہ پاک کہنے عثمان غنی نہ سجانوں دے. ہمارے یہاں عورتیں کسی کو دعا دیتی تھی تو ایسا کہتی تھی کہ اللہ پاک تجھے عثمان غنی کا خزانہ قارون کا خزانہ دے. انہو لذو حجید عظیم، وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے. دیکھو یہ لوگ قارون کو کہتے تھے کہ بہت خوش نصیب آدمی. لوگ کہتے ہیں جب کسی کی جاہ جلا بھی دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بہت نصیب والا آدمی. مال کے ساتھ ہدایت بھی ہو دونوں، تب تو یہ نہیں کر تب وہ نصیب والا آدمی. اور مال کے ساتھ اگر ہدایت والی لائف نہیں ہے تو پھر یہ ڈھیل ہے. ان لوگوں نے جو علم والے تھے، ایمان والے تھے، تقویٰ والے تھے، انہوں نے یوں کہا بھائی رکھو تمہاری بربادی ہوگی، ایسی تمنا مت کرو. اعمال پر ایمان پر جو ثواب ملنے والا ہے بہت اچھی چیز ہے. اسی لیے ایسے موقع پر جب کسی کی جاہو جلالی جو ہدایت والی نہ ہو دیکھے تو رضینا باللہ ربت وبال اسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو پڑھو کہ تین نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے، اللہ میرے پروردگار ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، اور اسلام میرا دین ہے. یہ تین نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے اور میرا دین اس کے اوپر آ گیا. یہ پڑھ لے گا تو وہ جو اس کی جاہ و جلالی سے دل کے اوپر اثر آ رہا تھا وہ نہیں آئے گا. سب سے عظیم استاد نعمت یہی تین ہے، رضینا باللہ رب، اللہ میرے رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، اور اسلام میرا دین ہے. یہ تین نعمتوں کے اوپر میرا دل راضی ہے. بس اتنا بول رہا تو وہ دل میں جو آرزو آ رہی تھی یالے کلر نہ یالے کلر نہ کاش کے کاش کے کاش کے، وہ ختم ہو جائے گی. اس کو یاد رکھو اور ہمیشہ ایسا پڑھا کرو. ثواب، یہ ایک چیز ہے ثواب کا نشہ، کہ ہر وقت آدمی اجر و ثواب کو تلاش کرے. ہر عمل میں، ہر چیز کرتے پہ کرنے سے پہلے اس پر ہمیں کیا ملے. دنیا میں 20 قسم کے نشے ہوتے ہیں. حکما نے حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے نشے کتنے ہیں، 20. ہم تو اس ایک ہی چیز کو نشہ کہتے ہیں کہ دلوں سے کسی کو کرسی کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو دولت کا، کسی کو حسن و جمال کا، حسین خور کا نشہ ہوتا ہے، کسی پہلوان کو اپنی قوت کا نشہ ہوتا ہے. من اشد منا قوة، پورے شہر میں میرے جیسا پہلوان کوئی نہیں. کسی عقل مند کو نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا فیلسوف جاگرس اور افلاطون بھی اگر دنیا میں آ جائے تو وہ بھی میرے ساتھ میرا شادی کر دے گا. نشے 20 قسم کے ہوتے ہیں، لیکن ایک نشہ جو صحابہ کرام کو چڑھا ہوا تھا، خدا کرے کہ مجھے اور تجھے وہ نشہ چل جائے. وہ نشہ کیا ہے؟ اجر و ثواب کا نشہ. ہر چیز میں ثواب تلاش کرنا. ہمارا اس میں ثواب کیا ہے؟ ما حاضر الراہیہ رسول اللہ، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. فرمایا نا فیہا یا رسول اللہ، اچھا تو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھو نشہ. تو فرمایا کہ ہر بال کے اوپر ایک نیکی. سنا کہ ہر بال پر ایک نیکی، شیٹ میں تو بہت بال ہوتے ہیں. ابھی سوف یا رسول اللہ، کہ ابھی سوف کل نشار کے حسنا، کہ اس میں بھی ہر بال کے اوپر نیکی. یہ نیکی کا نشہ کہ ہر چیز میں وہ اس کو تلاش کر دے، لیکن ہمیں اس میں نیکی اور اجر و ثواب کیا ہے. تو یہ جو سب سے بڑا نشہ ہے، وہ جس کو چڑھ جا رہا ہے تو وہ اس کو دو عالم سے مستر نہیں کر دیتی ہے، پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ان شاء اللہ بات اٹھا کے آئے گا کل صبح صبح.